так за ним ти не підеш. Зірка не зійде, мене ти не знайдеш. А спалахне зоря, тебе забуду я. Просто ти не сказав, що то любов твоя. Скажи це сонцю, скажи це вітру, і я почую ці слова. Шукай на небі єдину зірку, та знай, на неї дивлюсь я. Далам тобі руку, серце ти просив. Ще більше хотів, дала би тобі все, та не пізнала я. Зірку в циганську ніч, а то любов твоя. Гей, скажи це сонцю, скажи це вітру, і я почую ці слова. Лиш одна.